і тепер уже назавжди. Карпо старший помер, а Карпові молодшому вдома не сидиться. Батькова кров тече по його жилах, в мандри тягне до боротьби, до помсти над шляхтою за батька. Нудився Карпо півтора лиха. Женився б ти, сину, скрушно тобі, а з дружиною веселіше буде. Не раз і не два радила домаха синові. Карпо послухався матері, але розради для душі не знайшов. Сумовиння та журбота не залишали парубка. А важкі пологи знесилили молоду дружину Карпову, а дочку народити вона встигла, появила на світ янголятко. Та не привелося побачити, поспішила в корсту. Ще більше занудьгував Карпо, а не в забарі не витримав. Залишив матір свою і дочку Степаниду, та й подався на Запорожжя. Зосталася домаха з малою онукою на руках, зістарилася, зсивіла, а роки йшли, йшли, росла Степанида без батька та без матері. Домаху часто запрошували в село як знахарку, як ворожку. Бабця лікувала і гостеці, лихоманку, і пристрід, і переляк виливала. Лічила переважно словом добрим та зіллям солодким. Деякі звали її відьмою, бо вона, мовляв, і посуху може наслати, коли потрібно дощу і негоду зварити в золійнику, коли всі чекають сухої жнив'яної погодиці. Жила Степанида з бабою безтурботно, аж поки до їхньої господи Уляна не завітала. Баби домахи вдома на той час не було. По трави в ліс ходила. І з Степанидою розбалакалася Уляна, ждучи. Уляні сподобалася дівчина, хоч на початку боялася її. Уляна теж сирота, бо її батько, як мати казали, повіявся багато років, тому в світи та і слід його прохолов. Подружилися дівчата, частенько під білою березою зустрічалися, що росла недалеко від домашнього обійстя. Уляна розказувала Степаниді про сільських дівчат і про хлопців, запрошувала на вечорниці. «Може, і приворожиш когось із наших?» – сміялася. «А ти вже приворожила? Є в тебе наречений?» – поцікавилася. «Нема, Степо, правда?» – завагалася Уляна. «Виходить, усе-таки є. Є і нема. А таки скорше нема. Як же його зовуть?» – спитала Степанида навмання. Бо відчула є, відчула, що любить його дівчина. А чи любить він її? Данило. І похопилася. Та що це я таке зморозила? Який він мені наречений? Любиш, видно, коли зашарілася одразу. А він же тебе? Не знаю. Може, іншу має? Нікого він не любить. Випалила і знітилася. Покажи мені його. Та як ти покажеш? На вечорниці я не піду. Бабці не пустять. Та й ваші можуть мене не прийняти, чужа я їм. А ти приходь, не зважай, я за тебе обстану. Хто розгадає дівоче серце? Степаниду заятрила цікавість побачити парубка Данила. Просто побачити, та й тільки. І от Уляна запросила подругу на вечорниці. Степанида чулася щасливою, знетямленою, навіть сльозу на радощах зронила, виказуючи свою жіночу стать. Пообіцяла, що неодмінно прийде. Не минуло й тижні, як Степанида, прибравшись у найкращу праздникову зодяганку якогось то вечора, хоч і на непогодь, заходилася, вирушила до крислатого дуба. Там допізна товклися на гульбищах бранопільські порубки і дівчата. «Відьма!» – зарепетувала Устя, дочка багатого чумака Момота, забачивши красуню, що виходила з лісу. Степанида остовпіла. «Яка ж вона відьма?» Заступилася за дівчину Уляна. «Це внучка баби домахи!» Але Уляни ніхто не слухав, не доросла ще дівувати. «Усі знахарки відьми!» Хлопці ще не прийшли, то нікому було дівчата стримувати. «Не відьма вона, така ж дівчина, як і ми!» Стояла на своєму Уляна. «Відьма й є!» – не здавалася Устя. «Не може бути такої гарної серед людей! Перевертень, геть звідси!» І Степанида пішла до своєї хижі. Тяжко каралася та мучилася дівчина, запитувала сама себе, за що її так скривджено, і не знаходила відповіді. Навідалася Уляна до Степаниди одразу після появи Данилової на Карповому хуторі. По домаху конем приїздив. «Бачила, Степанидко?» «Бачила. Говорила?» Пильно видивлялася на подругу, ждала, що скаже, тремтіла і чогось боялася. «Не говорила. В Криївці сиділа. Не засмілилася вийти. Такий гарний. Тепер я вірю, що ти любиш його, бо його Не можна не любити щастя тобі, подружко. Яке там щастя? Похитала головою Уляна. І розповіла чисто все про матір, як вона її послала з Данилом погуби. Даремно ти з ним отак. Зустрічалася потім? Ні. А він сестрою переказував, що любить. Просив, аби зустрітися де. Та я не зважила на те прохання. Потім Бранопілля надумав залишати. То знову Ганку присилав. Бо їдеш, мовляв, надовго, а може й назавжди. При згадці про Ганку Степанида почервоніла. Бранопілля хоче залишати, перестрашилася. А то ж чому? Уляна розповіла. Куди ж він збирається йти? І цього не втаїла Уляна, виповіла усе, що знала від Ганки сестри Данилової. Якби я не так ото повелася, то пішла б із ним. Передяглася б у хлопця, по братимому дорозі йому б стала, світ за очі помандрувала б із ним. А чому б не... І пробувати не хочу. А коли відкинеться в дорозі, коли згадає, як його на глузи взяла, то погнівається. Ні, ні, не підеш, виходить. Ні за що в світі. Сказала рішуче і заплакала. Уважно слухав Данило оповідь Степанидину, і жалем повнилося його серце. «Ну, а ти чого ж у мандри пішла?» «Через сотника. Що ж він?» «Приїжджав якось до нашої хижі, коли полював звіра, помітив мене і став гукати: "Стій, дівчино!" Я збирала тоді гриби. Забачивши незнайомих, кинулися навтеки додому, до бабусі, а він за мною, догнав аж дома, бодай йому життя не було. Доскочив, сотникування та збиткується над людом. Замкнулася я в хаті, бабуся з ним говорили, кілька разів потім навідувався, та я ховалася. Чого ж він хотів? Щоб я до якогось пана полковника Божича у найми пішла. Данило скрипнув зубами, але нічого не сказав. Степанида говорила далі. Все я знала про тебе, Даниле, від Уляни. І вирішила втекти від бабусі, щоб дістатися з тобою на Запорожжя. Там батька розшукати, або сама не знаю, як мені далі жити. Не знав і Данило. Легко сказати, батька розшукати, в такому вирі і такій вродливій дівчині. І замріялися обоє. Хто зна про що? Про рідних, про село, чи про дальшу свою долю. А в бранному полі зустрічали непроханих гостей. Висипали старі і малі на вулицю, стояли під тинами, діти повилазили на курники та на дерева, щоб краще бачити, чоловіки поскидали шапки. Один тільки дід Петро не скинув. Забув чи що. Величний, сивий, у високій смушевій шапці стояв біля свого обійстя, вглядаючись у проїжджих. Ціла кавалькада вершників правилася в напрямку маєтку пані Аделаїди. Коні добрі, вгодовані, на них дорога лискуча зброя, вершники їхали повагом, розглядалися на округ. Чільний вершник з перначем за поясом, порівнявшись з дідом Петром, круто повернув коня і над'їхав до старого. «Ей, хто такий?» «Козетро Тур, пане полковнику», – спокійно відповів чоловік. Полковник невдоволено поморщився. «А чого шапки не знімаєш? Адже царського гостя бачиш, ов кур'єра її імператорської величності». «Не примітив, пане полковнику, не знав. Тепер вже знаєш, клоняйся високому гостеві». «Не можу вклонятися, пане полковнику, гостець у мене». «Що таке?» «Спина не згинається». Над'їхав молодий козак, як дві краплі води, схожий на полковника. Плеснув кілька слів у його вухо і показав рукою на від'їжджаючу кавалькаду. Полковник кивнув головою. Дід Петро насупувато оглядав бранопільчан, неначе вперше бачив. «Боже ж мій! І де ти його підхопив, Петре?» – занепокоїлася баба Христя. «По домаху зараз же, по домаху, або по улиту послати треба. Гостець то не свій брат». «Який там у біса гостець, трясть його матері нехай. Сонце он, бачиш?» Баба Христя розвела руками. «Бачу, ну то й що?» А то трясся його матері, нехай що я тільки сонцю вклонитися можу, от так-то. Дід Петро скинув шапку, уклонився тричі і знову надів. А шапку перед сонцем скинути не сором. Воно і світить, і гріє, і життя всьому мирові дає. А передки ви шапки поскидали, ех ви! А ще козацтвом хизуєтесь. Знав я ваших батьків у бою, не скидали вони шапок, коли на бусурмана йшли. А що ж робити? Не втримався Матвій Рослий. Що робити? Ви питаєте мене, що робити, трястєю матері нехай. Нічого не робити, поскидати шапки та й ждати, поки старшини з гоп-кур'єрами ярма на шиї ваші одягне. Це не діло, заперечив Ясько Гнений. Не діло. Повернення в козацтво допоминатися треба. От що робити. Село наше сотенним колись було. Козаками всі були. А ви діти козачі, гнівався дід Петро. Бачили? Поїхали пани до господині нашої, а чого? Не цілуватися ж зі старою бабою, а на розглядини, щоб скоріше до рук прибрати маєтності її. Тоді, певне, на шиї ваші посідають. А коли без шапок будете, то і сідатиметься легше. Присоромлені бранопільчани занепокоїлися, загомоніли. Непокоївся і полковник Божич. Ці відвідини могли стати на перешкоді його намірам заволодіти маєтком пані Аделаїди. Рангові землі покійного полковника Забіли, чоловіка Аделаїдиного, були райським кутком. Землі багаті, родючі, ліси, луки, кола, ріки і нарешті сам маєток. Високий на два поверхи цегляний дім, на першому поверсі шість палат, на другому дві. Стіни щедро розписані фресками, липовий парк з альтанками, штучними озерами і фонтаном, багато вікон.